rifle till it hits the gun. She will always pay the bills for the having big fun. He talks so well, what can you do? It's pretty plain, he means it too. I don't want to sell you lines, I only mean to do you right. But I'm a simple slave of appetite. I'm a poor slave of appetite. Hunger howls, hunger's red, hunger stays till it's fed. Then it somehow fades, then it somehow leaves your side. Depending on its appetite, depending on your appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all you see, then I think I'll name you after me. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all you see, then I think I'll name you after me. I think I'll call you Appetite. Here she is with two small problems, and the best part of the blame, wishing she could call him heartache, but it's not a boy's name. If you grow up to be just like him, just like me, you're fighting for exclusive rides, for honeymoons each sleepless night, in which case I'll call you Appetite. Yes, I think I'll call you Appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all you see, then I think I'll name you after me. I think I'll call you Appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all you see, then I think I'll name you after me. I think I'll call you Appetite. Then I think I'll name you after me. Yes, I think I'll call you Appetite. Valt er natuurlijk ook wel lekker in, zo laat op de avond. De groep Prefab Sprouts. De naam alleen al, het gewone leven, zullen we maar zeggen. En Appetite. Eet u smakelijk verder, een goeie vanavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Een nieuwe aflevering van deze de late avond. En dan de eerste aflevering alweer van de donkere maand december. De tijd vliegt voorbij, als het tenminste aan mijn gevoel ligt. En daar ligt het gelukkig niet altijd aan. Wat hebben we vanavond allemaal te bieden? We gaan eens praten met Harm Dessens. Dat is een meneer uit onze regio die van alles doet. Hij is docent, je mag ook wel leraar zeggen. Maar ook fotograaf, maar hij schrijft ook boeken. En onlangs is zijn tweede boek uitgekomen. Dat heet Maureen. Of Maureen, zoals je wilt. En daar gaan we dan eens over praten met hem. Herman de Bruin, die doet dat. Onze maandagse columnist Giel van Strien, ook weer present vandaag. En hij gaat het hebben over 6 over rood. 6 over rood. Misschien ken je dat met een ander getal, maar zo meteen zal het wel duidelijk worden wat Giel daarmee bedoelt, die 6 over rood. Vandaag ook weer present onze huisband Kata Kat. Groepje uit onze regio, ze maken hele leuke muziek. En één keer in de maand, dan maken ze speciaal, het is een hele eer, speciaal voor dit programma een nummer over de maand waarin we terecht zijn gekomen. En dus het nummer wat we straks gaan draaien van hen. Dat heet, ja, hoe kom je erop? Het heet December. De groep Kata Kat dus. En dan nog weer verderop in het programma gaan we het hebben over kinderboeken. En daar is nog wel eens wat mis mee. Want het schijnt, ja, dat wist ik ook niet, maar dat is onderzocht, dat er in kinderboeken nog alles gevloekt wordt. En daar is toch niet iedereen het mee eens. Ja, Daar gaan we het er straks ook over hebben. En natuurlijk een hele hoop muziek. Prefab Sprout met hun Appetite was nummer 1 en nummer 2 in ons rijtje. Dat is de groep The Babies. If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder if I had the peace of mind. Ooh, I'd catch a plane and move away, far away from you and the things you say. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. My past. De band die heet Marillion en het nummer wat ze ten gehore brachten, om het maar eens heel netjes te zeggen, het was No One Can. Maar wij kunnen een hele hoop hier, want we kunnen zelfs Herman de Bruin tevoorschijn toveren die hier naast mij zit en dan ook nog met een gast. Wie heb je daar naast je zitten, Herman? In de studio heb ik Harm Dessens-Hakkoer als gast. Harm, welkom. Ja, is goed. Welkom, dat ik gewoon, ja, Harm zeg. Fijn dat ik... Er mag zijn. Ja, leuk dat je hier bent. Je bent geeft Nederlands in het Groen van Prinsen College in Vlaardingen, Schiedam. Ja, Vlaardingen is dat. Ja. En je bent fotograaf, je bemiddelt tussen buren en je bent ook nog schrijver. Ja. En over de laatste gaan we het hebben. Is daar nog tijd voor om dat schrijven te doen? Want je hebt het hartstikke druk volgens mij. Ja, goed tijd indelen, goed tijdmanagement en andere dingen niet doen. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Dus dat gaat allemaal goed lukken. Ja, en ook nog een boek schrijven, want daar gaat het om. En soms schrijf je gewoon een kwartiertje en soms een uur. En soms op een vrije dag wil ik als 3 uur, 4 uur schrijven. Ja. En als je al die minuten bij elkaar plakt, heb je heel veel tijd. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja. En hoe lang duurt het dan voordat dat boek gereed is? Maureen had ik in 6 maanden tijd geschreven. 6 maanden? 6 maanden, ja. Tussen alle andere werkzaamheden tussen door. Tussen alle andere werkzaamheden door. Ja. Maureen, dat is het tweede boek? Dit is mijn tweede boek, Maureen. Ja. Ja. En dat heeft met het eerste boek te maken, volgens mij. Ja, op een zeker moment was ik klaar met mijn eerste boek. En dat heeft een tijdje geduurd. Ben ik met een ander boek begonnen. En dat heb ik ook wel in kladversie heb ik dat klaar. Mm-hmm. En toen had ik de behoefte om ermee verder te gaan. Want Maureen eindigt eigenlijk met een open eind, met een cliffhanger. Ja, ja. Nooit de bedoeling gehad om daar wat mee verder te doen. Nee, maar als je een cliffhanger maakt, ben je toch bijna verplicht om dat te doen? Ik voelde mij verplicht, inderdaad. Oké, okay, ja, toch wel. Ja. Ja. En ik, het zat in mijn hoofd, het verhaal, verder. Ja. Ik denk, ik moet het afmaken. Ja. Ja. Het verhaal speelt in Ierland, begrijp ik? Het speelt in Dublin vooral af. Dublin, ja, ja, Ierland, ja, ja, ja. En dan worden er ook wel steeds... Heb je iets met Ierland dan? Ja. Het gaat over Maureen, maar het gaat ook over Harm. Is het ook autobiografisch dan? Er zitten heel veel autobiografische aspecten in. Oké, okay, dus die naam is niet voor niks gekozen? Nee, die is niet voor niks gekozen. Ik had een andere naam gekozen toen ik begon te schrijven. En ik begon ook met schrijven in de hij-vorm. Want ik wilde het afstandelijk schrijven, eigenlijk. Ja. Op met een ander perspectief. En tijdens het schrijven ontdekte ik dat ik eigenlijk te veel afstand in het verhaal had. En toen heb ik het veranderd. Ik ben gaan herschrijven, heb ik het in de ik-vorm veranderd. Mm-hmm. En later ook heel snel de naam Harm aan de hoofdpersoon gegeven. En ja, dan wordt het helemaal iets van jezelf. En dan kwam het heel dichtbij. Ja. Waardoor het schrijven eigenlijk veel gemakkelijker ging. Maar is dat dan ook een verhaal wat je zelf meegemaakt hebt? Of is het gewoon helemaal fictie? Het is fictie, maar het is ook heel veel autobiografisch. Er zitten heel veel elementen in. Die dan echt autobiografisch zijn. Die ik ook echt heb meegemaakt. Ja. En een cliffhanger aan het eind? Geen cliffhanger meer aan het eind. Nee. Dus er komt geen derde boek? Nee, heb ik mezelf ook voorgenomen. Ik vind het ook echt klaar nu. Het is echt af. Ja, het verhaal is af. Ja, het is af. Ja. En ze zijn allebei gelukkig. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. En de lezer moet ervaren of dat inderdaad is. Ja, daar ga je niks over zeggen. Ja, de lezer wordt ook geconfronteerd, denk ik, heel erg met zichzelf in het boek. Hè, van aan wie ga je wel de liefde geven en wie niet. En wat is belangrijk in je partner en wat niet. Ja. En al die vragen komen wel een beetje langs. Het is ook duidelijk daarin ook een soort psychologisch werk. Lijkt het ook door anderen lezen, of niet? Ja. Mijn vrouw, dat is in ieder geval een hele... Dat is de goede corrector. Een strenge corrector. En ook van het begrijpen, van snap ze het verhaal. Snap ze wat de schrijver eventueel bedoelt, wat ik bedoel. En dat je geen gedachtensprongen neemt die niet duidelijk zijn of zo, bijvoorbeeld. Ja. Dat boek is in de boekhandel verkrijgbaar? Het is in de boekhandel verkrijgbaar. Volgende week, vrijdag, heb ik een signeersessie bij Plantage... In Vlaardingen. De boekhandel. Plantage. De boekhandel, ja. En het is altijd in de boekhandel bestelbaar. Dus ze zullen het niet altijd hebben. Nee, maar en het is ook op bookscout.nl verkrijgbaar. Ja. Ik heb ook een website en dat is www.foto-hakkoer.com. Eerste boek is ook nog verkrijgbaar? Eerste boek is ook nog steeds verkrijgbaar. Het staat nog steeds ook op de website. Ja, staat ook op de website. Ja, ja. Dan wens ik je veel succes met het vervolg, want er komen nog een paar boeken aan, begrijp ik. Ja. En daar horen we graag meer van als het zover komt. Het is leuk, hè? Het schrijven is een mooi proces.

to slide. Eerst op San Frans met Hervé Christiani en Il est libre Max en daarna Nova Star. En zo was het maar precies en wel daarom. Zometeen onze maandagse columnist Giel van Strien. 6 over rood gaat hij het over hebben. Ik verklap niks, dat doet hij zometeen zelf maar. En voordat we Giel het woord geven, eerst nog even in therapie. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Er is een breuk ontstaan tussen de SP en zijn jongerenafdeling Rood. Afgelopen vrijdag werd er door het Politbureau, het hoogste orgaan van de politieke partij, besloten tot een onderzoek naar de relatie tussen de partijbestuur en de jongerenafdeling Rood. Een onderzoek betekent in Nederland meestal dat er sprake is van een onoplosbaar conflict. Wat is er aan de hand? 6 leden van Rood zijn actief op het Communistisch Forum. En dat is onverenigbaar met het lidmaatschap van de SP, aldus het bestuur van de partij. Wij zijn socialisten, geen communisten, vat de partijvoorzitter Jannie Visser dit samen. Bedenker van het communisme, Karl Marx, verzetten zich in de 19e eeuw kapitalistische samenleving. Mensen werden massaal uitgebuit door bedrijven en nauwelijks beschermd door de staat. Hij streefde naar het opheffen van de vrije markt en zag het communisme als het grote ideaal. Het communisme is een klasseloze maatschappij dat een economisch systeem hanteert waarbij de productiemiddelen in de handen van de werknemers zijn. Iedereen produceert naar vermogen en consumeert naar behoefte, is de kerngedachte. Het socialisme is daarbij de fase die ontstaat nadat het kapitalisme omver is geworpen, maar nog voordat het communisme bereikt is. Het socialisme is de dictatuur van het proletariaat, niet meer dan een noodzakelijke tussenfase op weg naar de communistische heilstaat. Maar zeker geen doel op zich. In dit licht bezien is het optreden van het bestuur van de SP merkwaardig. De zes jongeren zijn feitelijk alleen maar roomser in de leer. Het is toch een beetje alsof het CDA haar jongeren royeert omdat ze meer aandacht in hun partij willen voor de leer van Jezus Christus. Daarnaast kan men bij de SP zich afvragen hoe erg het is, jongeren die de wereld willen verbeteren. Zes, vooral hun aantal is intimiderend, jonge mensen met maatschappelijke idealen. In hun drang om de hele dag vermaakt te worden, hadden ze ook hele dagen in de escape room kunnen zitten. In gewelddadige games elkaar kunnen elimineren, met illegaal vuurwerk in de weer kunnen zijn. Of erger nog, lid kunnen zijn van de Groningse studentenvereniging Vinigat. Dat is zeg maar de jongere afdeling van onze multinationals. De perfecte opleiding om scheid te hebben aan overheidsregels. Scheid te hebben aan andere mensen. Scheid aan ons ecosysteem. En scheid te hebben aan alles waar je maar scheid aan kan hebben. In de strijd tegen dat egoïsme kunnen we die zes Marxisten goed gebruiken. Natuurlijk, de jongeren zijn blijkbaar niet helemaal op de hoogte van een paar nadelen van het communisme. Maar misschien kunnen we het hen niet aanrekenen, omdat hun geschiedenisleraar zo vaak afwezig was dat hij wel al aan de 19e eeuw, maar nog niet aan de 20e eeuw was toegekomen. In de praktijk leidde produceren naar vermogen en consumeren naar behoefte tot een verschrikkelijke schaarste. Met consumeren had niemand een probleem, maar produceren zonder winstoogmerk was een heel ander verhaal. Het gevolg was dat mensen 10 jaar op een auto en 20 jaar op een huis moesten wachten en dat er overal rijen bij de winkel stonden. Maar ook de staatsterreur was ongekend. Stalin, Gulag-archipel en culturele revolutie, het was niet altijd Polonaise bij die regimes. Ook in het huidige Noord-Korea is het niet altijd even gezellig. Maar de Marxistische jongeren zullen zeggen dat de Sovjet-Unie en de voormalige staten van het Warschau-pact, Cuba en Noord-Korea allemaal socialistische landen zijn die de communistische heilstaat nog niet bereikt hebben. Ik wou graag dat december niet zo decemberig was. Het hele jaar duurt net 1 maand te lang. Ondanks ontspanningsyoga zit ik in de tang. Klem in gezelligheidsdwang. Maar we houden het gezellig. Dus we lopen in de pas. Ja, we houden het gezellig. We parkeren ergernissen even in het glas. In dranken en in spijzen zoek ik nu mijn troost. Ja, dat is. Ik wou graag dat december niet zo decemberig was. Ik had zo graag dat ik een keer genoot van appelflap en pepernoot. Maar ik zit nog liever thuis met een korstje brood. Maar we houden het gezellig. ook als het nooit gezellig was. Ja, we houden het gezellig, we verdrinken oude veters even in het glas. In dranken en in spijzen zoek ik nu mijn troost. Ja, da, da. Wat je voelt en ziet, die dingen zeg je niet. Je zegt alleen maar als er wordt getoond. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. En waar ze af en toe niet zo gelukkig zijn, dat is bij de Bond tegen het vloeken. Die zijn voortdurend op de vloekzoek en ze vinden van alles en nog wat. En het schijnt dat er ook nog alles wat vervelende taal, om het maar zo te zeggen, wordt gebruikt in de kinderboeken. Nou, dat gaan we dan straks maar eens even wat nader toelichten, lijkt mij. Herman de Bruin, die gaat zich daar tegenaan werpen. Maar zover is het nog niet. We hoorden Joan Armatrading en I'm Lucky. En de Pretenders, die zijn voordat we naar het vloeken gaan, ook van de partij. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me. Pretenders en I'll Stand By You. Herman de Bruin die pakt dat een beetje anders aan, want die zit hier naast mij. Herman, wie heb je nu weer in je kielzog meegenomen? Ik heb als gast Kees van Dijk, hij is directeur van de Bond tegen het Vloeken en het gaat over grove taal in kinderboeken. Dat schijnt niet best te zijn. Meneer van Dijk, welkom. Dank u wel. U hebt een onderzoek gedaan naar kinderboeken en daar wordt behoorlijk grove taal in gebruikt, begrijp ik. Dat klopt. Mm-hmm. Hebben jullie dat onderzocht van de laatste jaren of gaat dat altijd al zo? Wij doen dit onderzoek jaarlijks. Mm-hmm. En we richten ons vooral op de bekroonde kinderboeken. Die komen elk jaar ook in het beeld bij de Kinderboekenweek. En dat zijn dan de boeken die beloond worden met de Gouden Griffel of met de Zilveren Griffel of met een aanmoedigingsprijs. Ja. Dat is voor ons eigenlijk ook ons onderzoeksdomein, om het zo te zeggen. En wat wij eigenlijk doen, dat is een vrij laagdrempelig onderzoek. In onze omgeving laten wij een aantal lezers de boeken lezen, die inderdaad daar deel van uitmaken, met eigenlijk een hele basic onderzoeksvraag. En die onderzoeksvraag is van: noteer de onwelluidende woorden die je vindt in het boek. Dus een vrij algemene omschrijving. Ja, ja, onwelluidende woorden noemt u ze. Ja, onwelluidend. En daar kunt u dus de scheldwoorden en de vloekwoorden waarover we hebben gerapporteerd, wat ook terug is te zien in die rapportage, die komen dan daarmee in beeld. Ja, en dat zijn er dit jaar meer dan anders? Dit waren er dit jaar veel meer dan anders. Als we kijken dat in 63% van de boeken, en dan hebben we het over 27 boeken die we hebben gelezen, maar in 63% werd grove taal aangetroffen. In 41% van die boeken werden ook echte religieuze vloeken aangetroffen. En dat is aanzienlijk meer dan in de voorgaande jaren. Ja. Als we dan even terugkijken, vanaf 2014 zagen we eigenlijk een dalende trend. Steeds minder scheldenvloekwoorden. In 2019 werd die weer wat omgebogen, die curve. Mm-hmm. Maar dit jaar is het wel heel erg veel meer wat we hebben aangetroffen in de boeken. Ja, en daar schrokken wij van. Ja, betekent dat dat de Bond tegen het vloeken zijn huiswerk beter moet gaan doen of meer alert moet worden? Ja, dat is een gewetensvraag bijna. Een mooie aanbeveling. Ja. Dus wat dat betreft, die zullen wij ook zeker ter harte nemen. Dat is één. Tegelijkertijd, wat we bewust doen, dat is steeds elk jaar hetzelfde soort onderzoek. Hè? Dat je wel appels met appels kunt vergelijken. Ja, ja. Dat je niet in één keer veel meer boeken gaat controleren. Maar het zal op zich al een kijk, want dit zijn die bekroonde boeken. Je kunt ook vast wel nadenken om nog meer boeken te gaan controleren. Maar wat wij hier vooral mee willen bereiken met dit onderzoek en ook de rapportage is een stuk bewustwording. Wat treffen we aan in die boeken? Net eraan gekoppeld natuurlijk de vraag van is het nou nodig om in die boeken zoveel grof taalgebruik te bezigen? Ja. En als we dan kijken naar wie wij zijn, de Bond tegen vloeken, en je hebt het dan vooral over de religieuze vloeken. Die vinden wij, dat doet ons gewoon zeer als we dat lezen. Dat kwetst, dat zo ga je niet met de naam van God om, denken wij dan. Dat is natuurlijk ook één. Eigenlijk onze primaire doelstelling van wie wij zijn. Maar in zijn algemeenheid, wat wij heel vaak gebruiken, er staat ook op onze bus, onderweg voor eerbied en respect. Dat is in feite onze business. Daarmee gaan we naar scholen toe, we gaan het land in, met eigenlijk erachter de vraag van weet wat je zegt. Ja. Wat voor woorden eruit je mond komen en wat die woorden met anderen kunnen doen. Hebt u de schrijvers er ook op aangesproken? Nou, dat is een vervolgstap die we nog willen gaan doen. Alles om het vloeken uit te bannen en gewoon de Nederlandse taal te gebruiken die voor iedereen te gebruiken en te pruimen is, toch? Mooie woorden gebruiken. Je kunt elkaar beter met mooie woorden complimenteren dan met lelijke woorden. Dat is eigenlijk onze stelling en daar werken we heel hard aan. En daarmee kunnen we Nederland mooier maken. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. kijk even op de website van Bond tegen het vloeken. Daar komt het onderzoek ook naar voren, denk ik. Ja hoor. Ja? Onder het blad Actueel, daar staat het rapport op. En dat is ook te downloaden. Ja, ja. En waar moeten we zijn? Welke website is het precies? Voor alle duidelijkheid. www.bondtegenvloeken.nl. Kijk, dan weten we alles. En dan kunnen mensen zelf kijken wat ze daarvan vinden. En hun gedrag misschien een beetje aanpassen op de lelijke woorden die niet nodig zijn. Ja, en dan zeg ik altijd wel van kijk als eerste zelf in de spiegel. En dat geldt ook voor mij. Dat je toch wat dat betreft er elke dag weer over nadenkt van wat is nou verstandig om te doen. Dat is zo. Daar laat ik het bij. Bij dat advies laat ik het. Maar dat heeft iedereen in ieder geval gehoord. Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen het vloeken. Het ging over het recordaantal vloeken en grove taal in kinderboeken. Zij gaan er wat aan doen en ze gaan ook de schrijvers benaderen als ze dat tenminste zelf willen. Is nog veel werk te doen, meneer van Dijk? Ja, dat doen we al bijna. Dat doen we al meer dan 100 jaar zelfs. Ja. En daar blijven we ook gewoon mee doorgaan. Ik wens u daar heel veel succes mee en dank voor het gesprek. What could be, and if I'd end up Kelly Clarkson en Break Away. Deze aflevering van de late avond die zit er alweer bijna op. Tijd vliegt voorbij, toch? Ja, wat wil je? Zo laat op de avond, maar helemaal geen probleem. Morgenavond, zelfde tijd en zelfde golflengte. Een nieuwe aflevering van dit programma. En dan met Bert de Wolf. Ik wijs je nog even, doe ik altijd, op onze website. Die is niet zo moeilijk te vinden, want die heet namelijk delateavond.nl. Dat lijkt me toch wel te onthouden. Delateavond.nl. Je vindt allerlei informatie over dit programma. Dingen die aan de orde zijn geweest. Je kunt programma's of onderdelen daarvan terugluisteren. En nog veel meer. Kijk maar eens. Delateavond.nl dus. Ik wens je een rustige nacht verder. Slaap lekker als je tenminste aan slapen toekomt. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi. I read the book you read. Tasted the words you said. Our story's darkening with time. One fading afternoon, the leaves dried in your cup. No picture understood, but I had a